This is one DJ. Ngadiri aho nuan 다가오는 걸로 망월로와 달로 비디페 남필란 맨잔티도 아우가완 소낭마낭 수사 해피도리야 넌베루와 사투 솔로 띠고띠끼 시아필라 가완 버파르티시파시 378 setan majorisi arah harga diri mengantisipasi horas pohon pinang tumbuh sendiri horas tumbuhlah menantang awan Kambing di kampung sendiri. Horas. Terima kasih. Alabama production. You can't take it fast. Run it, Simbalan.